الله الرحمن الرحيم لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون صحيح توبة كي دا منافقان حال بیانی دو داغی عیوبو چمخ کی سلور شپا گیا ایبونا ذکر شو تیز ساقلتم الالارد اوزم ارضیتم بالحیات الدنیا او درین بیا رستو چلوکان عرضاً قریباً او سلورم ولیکن بعدت علیم الشقہ بینزمو سیحلفون باللہ سوکن زنکی منافقان شپکمو یحلکون انفسهم فلزانون احلاکی اوامو انہم لکاذبون ختم با ذکر کئی رسو چلا یومن باللہ والیوم الاخر اونہم ورتابت قلوبهم اولسن فی ریبیم یترددون اولسنو وثبتهم حضور لسمو ما زادوكم الا خبالا دیار لسمو ولا اوضعوا خلالكم اصوار لسمو يبغونكم الفتنة وبين لسمو وفيكم سماعون لهم لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر چری وی اجازت ناخلی سانا اجازت چه پیغمبرم منشتلی امونگل اجازت راکا چه مونگا پاتی شود تبوکنا چریبا مومنان داسې نوې ښه دې اجازه بستانه نوارې چې مونږ ته اجازه توګه چې پاتې شو نبل کې اړې وای چې مونږ زو تاسو را چری اجازه ناخلي ستانه د ترک د جهاد الذين اكثر يؤمنون بالله واليوم الاخر چری ایمان راوړي په الله باندې ایمان راوړي پر آخرت باندې نغې چری اجازه ناخلي زسنا ايو جاهدوا باموالكم باموال ایمان غزهم دې خبرې نه چری ځان بچ کی چې جهادو کی په خپل مالونو سره په خپل نفسونو سره بلکې هغه زور لګی چې مونږه د جهاد ته مونږ جهاد کو په خپل مالونو په خپل نفسونو سره الله علیم بالمتقین الله پوئږي په حال المتقین دا متقین خلق دی دی جهاد تا خوشحالی دا هم منافقان چې غیر راضی او پیغمبر ته وي چې رمون ته رخصت راکا اجازه راکا انما استاذنک الذین لا یؤمنون بالله والیوم الاخر بیشک اجازه غواړي ستانه پاتې کېدو هغه کسان چې ایمان په الله نشته دي عزیزان ته مؤمنان وي یقین او عقیده په الله نشته والیوم الاخر نه باور واستې ورځ ورتابت قلوبهم زړونه شک کوي زړونه په شک کې پراته دي دسنه په دې کې شک دی چې دا پیغمبر پیغمبر دی او کنه دی په دې کې شک دی چې دا اسلام حق دین دی او کنه دی په دې کې شک دی چې دا قران د الله کتاب دی او کنه دی دې ټولو کې دې شک دی ورتابت قلوبهم شک کی زړونه دي فهم فی ریبهم یترددون پدې په دې خپل شک کې متردد دي اوړي را اوړي نمخ کې تلې شي نه رسو تلې شي څه مطلب نداس کولی چې صحیح مسلمانان شي او یقینو کې په دې دین باندې ان داس کې چې لړشي او کافرانو سره بس دا دین پری دي او اوړي راوړي ها کله دې څه شوق پیدا شي چې کله خوشحالي او راحتي او جهاد سلسله موقوفي او کله چې جهاد حکم راشي نو وخت بیا خپل کفر ته اړ کیږي ارا دین د دینه خو هغه کې خدا تکلیف نه او صرف آیات کې او په جمله کې د ګرامر د اشکال دی چریبم شکتوی یترددون ترددوم شکتوی نو دې کې دا اشکال راغی چې دې په خپل شک کې شک کوونکی ایتو وی ضربیت د شی د پار د نفس پل دا باطلی یو شی د خپل ځان د پار ضرب نشي جوړې دی نو جواب دا چې فی کی معنی د لام پرسدا زی چی زی دوجه د دې خپل شک نه یترددون شکمن دي اوړي راو بیا حل نشي پټینګې دی ښا چې بس یا مسلمان یا کافر یې ښا دې خپل شک په جبان دي اوړي راو سورن فال کې ذکر شیو الله حکم کړی مؤمنانو ته چې وعدو لهم مستطعتم اے مؤمنانو تیار یو کئ کافرانو لپاره څومره چې ستاسو طاقت کیږي وسلې جوړ کئ اسونه وا اوساته دیوی پدلته وی چې تیار یو کډیرو خلکو هم منافقانو نه ګورو چو مومنانو صحیح خلق واغی تیارے ہوکو دان لے تو جہاد اسباب برابر کرل ادا منافقان چیو دی بیغمان استو دی حس تیارے نا دیکھڑے دا وجدار چا دی ارادہ نو کنا چو مونگ با جہاد لزو خوا ارادہ خدا رس نمخ کی کنا ارادہ خلق علی کی نبی آرستو قضیہ کرنا دی دی ارادہ نوالی کلی کرنا ولو ارادو الخروج کدی منافقانو راتل رلی دوتلو تبوکتا لعدو له عدتا دیبا تیارے کرو دید پارا پورا تیارے دمخی نوی زان لو خان کتلیو اسونا کتلیو او توری نیزی دا بے اسامان دیکن دا بے ارس برابر کلیو کن چا سر غمی کن ولیکن دی اس تیارے ندیکنے خان ولیکن کرح اللہم بیعاظہم لیکن اللہ تا دیر بدخ کاری تا دیدہ پاس ایدل تا دیدہ اوچت ایدل تا اللہ تا دیر بدخ کاری ولیکن کرے اللہم بیعاظہم تکت منافق اری او عمل دا سدے چطو تا گورن طلب غصدر دیخان گورن تا دی کار تا گورن د دې ناشته ته ګوره د دې پاسې زو ته ګوره اته د دې خبرو ته ګوره ته یې بس بهر عمل باندې مې دلته کوړی ورکړې نو علام د دې کارونه بد شي ته د دې پاسې دلته اوچته دل بل ورادل کرے علام بیا زوم څډیر په زورونو باندې او پاسي ډیر په مينتونو باندې او پاسي مؤمن او مسلمان او مجاهد هغه پر پر کې دي بس خو چې आवाज وشي نو را ټوپ کړی ښا یې په پزمو کنه لګي ولیکن کرے اللهم بعاصهم دا لفظ داسې دی ښا چډیر وخت پی لګي او خپل پستوري کیږي سړی ولیکن کرے اللهم بعاصهم ډیرګت ساواړي کنه لیکن الله تبخ کاری دزیدا پورته کېدل دزیدا اوچتېدل فسبتهم نکینول باندې کړل محروم کړل دم د الله قهر او غضب یې چې د جهاد نه اوسړې پاتې شو دا پوره لعنت ته کنه ها پوره بدبختی ده او بدقسمتی ده ولې چې څوک پاري پويږي کنه ها فسبتم کینول او منه کړو د جهاد نه وقیل اقعدوا مع القاعدین او ویل چې منافقانو ته قیله ویل قال نه دی ویل ولی چې قال ویل خو بیا وسړې پکارو چا وته وي دغه قال معلومه ده نو معلوم ده معنا چا وایون کې معلوم دي چې الله وته وي پیغمبر وته وي امیر صاحب وته وي ملائکه وته وي نه نه چې قیله وي نو خبره لړه تیارې ده وز دا تاسو څوک نشي کولی چې چا وي انا غل څوک جواب ورکولی شي چې پلانې وي نقیلې وي بس الله تعالی علم دې نه خو لیکن اشاره او حکمت پکې دا دی چې د هر چا د طرف نه ویل چې منافقانو ته چې کینې سره د ناستو نه تشریف رکو او دیو تر انسانانو وی جناتو وی ملائکو وی دیونو غنو بوټو وی هر چا وی کینه جی او تاسو تکلیف مکا وی خواه دا قرآن استهزا کی پاگی موری خواه کینه سرد ناس تو خلقونا نور خلق ناس دنو تاسو کینه کنا زورم خوبز مکا بانده ده کنا زنانا ناستی دی ماشومان ناستی مریضان پکی ناستی ابوډاګان ناستی نو تاسو کینه لو خرجو فیکم مسلمان رب العزت دې حکمت خوې چې شکر وباسه یا مؤمنانو دې چې منافقان د سره ندي تلي. شکر وباسه چې دې سره ندي تلي. ځکه د منافق دا ناشنا کار ده. ده پار حرکت او سکون باندې با تا لغصه درزی خان هر حرکت او سکون خان ده پا خپل سنشی کولی که تگیشی نتا تا بوی علکه دو که براور را لی ولی تشلی که نا پا خپودی گلی شوی ده نه ده عدد ده ده کنه تا تا بوی براور را لی او داس کوي الګا دارو لوټا را ډاکا کراله نو چې دی بیا تاسو سره جهاد جته لوي اول تکي طبيعت خراب شي وي بخار و تر راغلي وي تاسو بیا ځنه چا پیر ګرځي دی چیر هسپتال ته اوسو کنه ډاکټر ول راول سچلو ددنه بنوز غارې ده داغه سه کله نور سو مصیبت و تر سه دلې وې شکر دې چې ندی تلی تاسو سره ډېر لوی بوج دې داسې خلقو ها ډېر لوی بوج دې توبه لو خرجو فیکم کچره بالفرض وته وې دا منافقان تاسو سره تبوک ته ما زادوکم الا خبالن نو به زیات کړی تاسو ته مگر پسات تاسو په دې سموي چې دا دیور اثر مرګنیو jihad بخوشي او فتح بوشي او موږ ډیر شو دلسونه به یو لسو اللہ رب العزت و افتش پسات دے تا سو بیاد دید پسات نا نوزگاری دے خوا خبال تمرو نقصان بیکڑ والتا چی اسلام دا پاروں بدنامی باوا دا مسلمان دا پاروں بدنامی باوا چی بورا دا ظالم حلتا پروتو حلتا کیزان لدوستانو یاران پیدا کړی او بیٹک کې پروت ته تو ګورو تاسو واده د jihad پته مو وای ادبا الته ځان لکه نور درک کاو کنه الته ځان له نور درک کاو دې ته فساد نه وی الا خبالن بل ګورو ولا اوذو خلالکم دا منافقان چغلی کوي تاسو میانس کې وړې را وړې کوي تا خودی عدد تکنا ال تا بے آغاز اے کافرانو تا استاسو خبری اوڑی راوڑی استاسو غیبتو نبے کول چرتا ولی دی خودو خلینا چالا کی چا سر ملاو شیو نبت بیاوی تا دا خبری کول چرا مونگر آغلی خو مونگ دا خلق دے کنا دا دا سی دیو دا دا سی دیو مونگا پخپلوی بس ډیر څنګه یو پریشان یو خلاص الله وی منافق په دې ته وی چغلی کوي بس لا چغلی چې کوي نو دا منافق دی هغه مسلمان نه ولا اوذو خلالکم زیبا چغلی کولا تاسو مینځ کې هم منډي به والے وړې راولې به کو تاسو مینځ کې یبغونکم الفتنه عددی خوادت داره چه پا تاسو که شرک لطی خوا تاسو که یبغونکم الفتنه تاسو ظالمان دی خوا تاسو خبری بکی تاسو سر جناستی کنا نو آقا تزور دین خبری بکی بخوان و مشران خبری بکی پیر بخوا خسام کار مطلب دای جیب څوک به بیمار شي او تبا به پیرالا استاد براغه او تار لبه و غوټي ورکړي نو تبا و لوتړل اوس وی خلک نه مانی نو یبغونکم الفتنة تاسو کې هغه خبرې راولي چې هغه د شرک خبرې ښه هغه رواجی او رسمي خبرې چې هغه د شرک نه خالی نه ښه دیو یبغونکم الفتنة نو کله وای دا وګوره بیماری دیو جنوم را دی چه یو سره سوک ده نظره کی تا بوی ده نظره شوی خواه تو که ده پلانی بابا نا داغه ده سادر نا یا داغه ده کپلی نا ده کمیس نا یو ٹکڑا کٹ که چلوگه یه کده ده جدیر جول شی خوش خواه داوی گور بخانو مشران دا کار که اوس دی نمانی وی نخواه اغه شرک خبرې هر واجبونه برابر باز په د دې د عادت ته ها یبغونکم الفتنتا کوشش پیت کوئی پتا سو کې د فتنې او د شرک وفیکم سمعون لهم او پتا سو کې د دې جاسوسان شتا سمعون جاسوس وفیکم ها یا سوسی چې کوي هغه منافقی کنه تا صحیح مسلمان نه دا عیوب دي د منافقانو په قرآن کوم وخت ویلي دي چې قرآن نازلې ده سوار له سوا کال او شو هغه وخت کله رب العزت وی چې مؤمنانو تاسو کې جاسوسان دي ګوره ستاسو دا جماعت او ستاسو دا شورا او ستاسو دا میٹنگ دا دشمنانو دا جاسوس نا خالی نده توبه توبه خنو اس بس خالی شی اس بدا سی مشوره او جرگا او اجلاس او شورا کم دی چاگه که دا باطل پرد تو جاسوس نئی ناستو ولی خدا سی چاگه پجامه دا مسلمان پجامه د موحد پجامه د مرګری کی نو ته ته ځان شوی نه چې پاسه هغه مرګری کړه لیکن دنه پکې جاسوسی کوي نو ځین ځان بچکول ډیر ګران کار ډیر وفیکم وی پتا سو کې یم مومنان سمعون لهم جاسوسان دي زديده پانن راضی او وق دي او اور ایدل کئیم چیبیدار بائن سے جوڑ کی خواہ اللہ علیم بالظالمین تا سنے خبر اللہ وی زپوئی گم دا ظالمانو پا حال بان دا دیر لوی ظالمان خلق لقدیب تغول فتنتا من قبلو یقنن دی طلب او کوشش کردے دا فتنی د شر او د فساد او یا د شرک او بدعت په خوانه خوانه دي شروع دي ښا ازي قزور دین بیا راولي هغه د شرکونو د بدعتونو د رسمونو د رواجونو هغه دین بیا راولي هغه د مشرانو نخري ټوټکی ډېرې خوخي دي ښا دا چل به وکړه دا چل به وکړه ګور دي دا طلب کې کوشش کې د پخوانه یو وقلبو لک الامور اي پیغمبران ستا په حق کې خدي ډيري منسوبي جوړې کړې دي ستا د پاره ډيري چلونه او پرېبونه جوړ کړې ډيري حربي استعمال کړې خو کامیابی غنا ته کې الله ستا سو حفاظت کوي ښا تا دا وخت نه چې دا الله د مؤمنانو حفاظت کوي ورنه دشمن خو چې اره حربې استعمالي نو یې بس ختم بشي سبب نه ني بلکې الله باندې 2022 کې باندې 2021 کې باندې دا وي خو والله وي توای کنه چې زه حفاظت کوم نو تب نه او دی وي دا یقلبو لک الامور تا تقلب ستوي قسم قسم چلونا و فریبونا جوڑول دا حلاکت تا پارا چی پدی کی برا گیر شی پدی کی برا پریوزی پر پیغمبر تا سمرا چلونا و فریبونا جوڑول خو بس اللہ رب العزت چیاغا کامیابا ہو کنا نو بس پدی ہنگامو کیو پدی الگولا کیو پدی دوڑا دباو کیو ها کامیاب یعنی بس ار وقت بک آواز کې دا احد کې شیطان آواز وکړ چې محمد قتل کړی شو او نو خلک خوشاله دي زه بیغم شو منځ کې ټول درو بیا درا په دې بیا کې راګیر شو منافقانو یې بس واپس باندې راځي ښا د بلا خلې له تللې اړیر نږدې ولا تللې بیا باندې راځي واپس بیا راځي احزاب کې څنګه چا پیر شو او مدینه ټول محاصره کړه او بس وې د اخري وخت او د اخري وخت دا هلاکیږي من کې الله خپل مدد راولېګا طوفان او سلې رااله وی ټول تاسو نس کړو بیا قلبو لکا الامور دا مطلب لکا او غل دے او غلاو کرا خلق او ارپسی اسو کو یا غدل آڑا بلوی آ غدل آڑا دا وازون ارپسی او اکل یو دے سرن نبازی اکل بل دے او کامیاب شی بتا اختاکی خوا حدید آغا سپاتی شی ملامتا دا پیغمبر جون پا دی طریق حدید سر تیر کخوا هر روز با منصوبه و حربه و او هنگامه با ده پیغمبر ده قتل اراده با و الله با بچ کن وقلبو لکل امورا او دی انتظار کرده تا تا ده دیر و مصیبتونو حتی ترده پوری جا الحق چه حق راه کارشو قطور و طور وریدو که او دانور کلی پتشیه کلخ کارش کل پتشیه کلخ کارش اوریت دمخ نه لری کی بس دا قصیده باطلو کنا دی بمخه مخه تکی دا مخه مخه تکی دا بس الی صبرو کجی سات نووتو او پس خشنو الا کاروشن بس الله وی جا الحق ها تر دې پوره چراغ حق په خپل شان کې و ظهر امر الله او کامیاب شوا فیصل دا اللہ وعد دا اللہ چکڑیوا چلیو زیرو علی الدین کلی ولو کرے حلکار اللہ فیصل اخکار شوا کامیاب شوا اوم کاریون او خلق دیر خپا دیر بدگرون کی جدا سے چلو شو دا سے چلو شو دا دا حق علامہ دا کنخا حق دی پی جندیش چار وقت بہنگامی او شور از وقت بای پلانی دے کدا چلو شو پلانی دے کدا چلو شو وی شاڑو ویز غلو امامتے نے ویستو دغنے ویستو تا حلق گلو بای خان حلق بباد گرنے اب دیچل کی با اللہ اخبال حق کارکیو خلق بخبرشیو رنا براشیو باطل برو وطول اب اخبال قلزے باندکینی او مسلی لبا اللہ میدان جوړ کی مرکز و جوړ کی او خاموشی وای دي تویلی شي ظهار امر الله وهم کار لا استاذنک الذین چری با اجازت نغواړي ستانه کسان چې مان وروړي پله باندې او پاغروت اخرت ان یجاهدوا بهموالهم وانفسهم د دې خبرې چې دی jihad کې په خپل مالونو په خپل نفسونو سره الله علیهم بالمتقین الله خپويږي په حال متقینانو دا د متقینانو حال چری و چری پیغمبر ثنوي چې مونږ نذو مونږ پاتې کیګو مونږ ته تکلیف دی نه انما استاذنک الذین بشکا اجازت اخلی استانا کسان لا یؤمنون باللہ والیوم الاخر چا غی کی ایمان نشتنو چی ایمان چاکنی نابس جہادو کی خواہ چی ایمان روڑی پا اللہ باندے و پرود رستنے باندے ورطابت قلوبوں او شک کی ذلو ندری خواہ شک صرف ایمان نپاسی کی دی شک دے پدی پیغمبر کے چی حق دے کرنا دے دی شک دے پدی قرآن کے او دی شک دے پدی اسلام کے فهم فی ریبیم یترددون نو دید دی خپل شک دو جنا کل آپلا کل دی پلا کل آپلا کل دی پلا اوڑی راوڑی خواه پتو ایپو انشی خواه دلتا بتا سر ناس تیمون دون وکیو تلاوتون وکیو عبادتون وکی او چی لرشی آپلا نو بیا خپلو زلو دوستانو سر بناستی او غی سر با خنده و خوشحالی جوڑه کردی حیران با پاسش دا سو دیتا تردد وی کنه دا دا دی شک دو وجه ندی و تردد کی دی و اولی را اولی خواه ولو اراد الخروج کدی اراده لرلی دو تلو جهاد تا پیغمبر سره لعدو لو عدتا دی با دیر دمخ کنا تیاره کلی و دی دا پارا تیاره ولكن كره اللهم بعاصم لیکن الله بدګنی زديده پورته کې دلو چته دلو ولې درون شي چې چته نو چې لاس وته پوره مکمل وانه چانو غرب شي چې پریوزي بینو بیا ورا دا و پریوزي ته ورا دته ام بعاص وي او شیخ القرآن رو دیده ای که گوری چه ده چه قول وی کنه دیده ای که نوی بی چه زمین جنبت نجنبت نجنبت گل محمد ای کزمو که پاسی ای که نپاسی پو گل محمد نپاسی زمین جنبت نجنبت نجنبت گل محمد دا بسوک منافقونو داغه واخا وزمو کا پاسې خو دې و پانسي خا فسبتهم نو کینول دی لراو پاتې کلو د جهاد نه وقیل اقعدوا مع القاعدين او ویل شو د هر چا د طرف نه په زبان حال سره چکینه کینه سره د ناستونه لو خرجوا فیکم اللہ وی کدی چرتا سراوته وکنا ما زادوکم الا خبالا نبیو زیاد کړی تاسو ته مگر پسات ولا اوذو خلالکم اګور دی منډی و یو چغلې کی تاسو میانس کې وړ راوړې کوي دسلا یبغونکم الفتنه تا کوشش کی پتا سو کې بیا د شرک او د بدعتو بیا د طریقې در کې راو باسي او غزلي خبرې به تکي چې مړه په خوازه سه خکارو یبغونکم الفتنه چې مړه بوښنه دا دریم احکام به روجي وي وخې به وي دا خلق وټول سم کار وي ښا دا اوس وې سې جوړ شو بیا و تاسو هغه ته پسخی او لمسی بم کنه چې هغه کار بیا شروع کول غواړي یبغونکم الفتنه او فیکم سماعون لهم او په تاسو کې د دې جاسوسان شته نو خیال کوئ الله علیم بالظالمین الله تاسو نه پیژنئ تاسو به تخپل مرګ لري وای او تاسو به ځان سره پاکی کې نه وای چې دا زم ډیر مخلص مارګری دی اتاسو وا ته غټه پیاله اچوي چې دا پیاله دلته دته واچوخه الله وی تاسو مارګری دی تینه پیجن کنا لای پیجن الله خو یې په حال زالما لقد ابتغوا الفتنة من قبل یقینا دی منافقانو ډیر کوششونه کړی دي د شرک او د شر او د فساد د پخوانه وقلبوا لك الامور ایا پیغمبر استاد پاره کو ډیر منسوبې جوړې کړې دي او واخ په دې انتظار او جزاء اوس به خبر راشي چې پیغمبر او سره صحابونه شهیدان شو دا شو دې په دې انتظار خان انتظار کړې تا د ډیرو مصیبتونو حتا تر دې پورې جاء الحق چې حق راغی حق کار شو وظهر امر الله او غالب شو د الله فیصله او رښتیا شو د الله وعده چې دین به غالب کوم حق به غالب کوم او باطل به ختموم د دنیا قوم کاریون ادي ډیر خپو او ډیر بد غنون کې وجدا ولې دا سوشو مذاق الله وعده کړی و چې زه به خپل دین په ټول دینونو باندې غالب کوم او مسلمانانو لپاره غلبه ورکوم ادي سره به خپل وعده رښتیا کوم